Bu dersimizde yine inşallah geçen dersimizde eksik bıraktığımız mendup konusuna devam edeceğiz. Biz dedik ki mendubun tanımı olarak وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ اِقَامُ. Şimdi biz bugünkü dersimizde yine müstehabla ilgili bir önemli bir konuyu anlatacağız inşallah. O da nedir? Bir insan müstehaba başladığı zaman, müstehaba başladığından dolayı onu bitirmesi onun üzerine gereklidir. Öyle mi? Öyleyse bu konu, bu başlık neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Normalde bir adam dilerse müstehabı yapar, dilerse yapmaz. Öyle değil mi? Burada diyelim ki ulema bu kısımda anlaştı. Sonra şurada ihtilaf ediyorlar. Peki diyorlar ki adam müstehaba başladı. Yani mesela nafile namaza durdu. Allahu Ekber dedi, tekbirini aldı. Peki bundan sonra da yine aynı şekilde nasıl ki başlarken muhayyerdir. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. İçine girdikten sonra da muhayyer midir? Yani dilerse terk edip, dilerse terk etmez mi? Yoksa mutlaka terk etmesi lazım mı? Yani içine girmekle hükmü değişir mi şey? Müstehab. Anlaşıldı mı tartıştıkları konunun sureti? Hadi diyelim ki tamam. İkinci bir mesele, adam içine girdi, devam etmedi. Yarıda kesti mesela. Peki yarıda kestiği zaman ne olacak? Yani tekrardan ondan dolayı günah kazanır mı? Bu bir. Tekrar onu iade edip baştan alıp bitirmesi gerekir mi? Bu iki, bu mesele alimlerin arasında ihtilaf edilmiş. Konunun normalde usuldeki başlığı nedir? El-mustahabbu hel yelzemu bişşuru'i fihi. Yani kendisine başlamakla müstehab gerekli midir? Lazım olur mu? Yoksa lazım değil midir? Cumhur ulema demiş ki, nasıl ki müstehabın başında insan muhayyerse, müstehabın içine girdikten sonra da insan muhayyerdir. Tamam. Cumhur ulema demiş ki nasıl ki bir insan müstehabın ilk başında muhayyerse, dilerse yapıyor, dilerse yapmıyorsa, hakeza demişler bir insan içine girdikten sonra da muhayyerdir. Dilediği yerde keser, üzerinde de hiçbir günah yoktur. Tamam. Lakin Hanefiler de Malikiler demişler ki öyle değildir. Demişler eğer bir adam müstehaba başlamadan önce muhayyerdir. Ama müstehaba başladıktan sonra artık muhayyer değildir, onu tamamlaması gerekir. Tamamlamazsa, yarıda keserse, ortada bırakırsa, onu kaza etmesi gerekir demişler. Tamam? Yarıda bırakırsa, onu kaza etmesi gerekir demişler. Ve yarıda bıraktığından dolayı da günah kazanır demişler. İki şey, hem günah kazanır, hem de kaza etmesi gerekir demişler. Tabi aralarında bir tafsilat var. Yani Hanefiler bunu umumi kılmışlar. Bütün nafilelerde bu böyledir demişler. Tamam, bir adam hangi nafile olursa olsun o nafileyi terk ederse demişler bir, günah kazanır. İki, onu tekrardan kaza etmesi gerekir. Eğer özürlü olursa demişler, mesela bir özürden dolayı kesmek zorunda kaldı. O zaman günah kazanmaz. Çünkü özürden dolayı terk etmiş ama kaza etmesi gerekir. Malikiler ise demişler ki bu umumi değildir. Sadece demişler 7 tane nafile vardır ki bu 7'sinde eğer keserse, yani içine girdikten sonra bırakırsa kaza etmesi gerekir demişler. Bunun dışındakileri ki nafilelere gelince öyle değildir. Aynı cumhur gibi demişler. Yani bu bizim saydığımız 7 tanenin dışındakilerde dilerse bitirir, dilerse yarıda keser kendi bilir. Peki nedir bu 7 tanesi? Şeylerin söylediği, Malikilerin söylediği. Şimdi Maliki mezhebinin en geniş usul fıkıh kitaplarından Merak-ı Suud sahibi demiş ki قِفْ وَاسْمَعْ مَسَائِلًا قَدْ حَكَمُوا بِأَنَّهَا بِالْاِلْتِزَامِ قَدْ يَلْزَمُوا صَلَاتُنَا وَسَوْمُنَا وَحَجُّنَا وَعُمْرَةٌ لَنَا كَذَعْتِكَافُنَا وَتَوَافُنَا وَبِإِتِمَامِ الْمُقْتَدِي وَتَوَافُنَا وَبِالْإِتِمَامِ الْمُقْتَدِي بِالْإِبْتِدَاءِ بِقَطْعِ الْعَامِدِ يَلْزَمُوا. Yani kaç tane saymış oldu? 7 tane. Değil mi? Salatuna ve savmuna ve haccuna, namaz. Salatuna ve savmuna, oruç. Ve haccuna, hac. Ve umratun lana, umre. Ve keza itikafuna ve itikaf. Öyle mi? Tavafuna, tavaf. Ve bi itimamil muktedi. Ve bir insanın imama uyması. Yani nafilede cemaate uyması. Mesela teravih gibi. Öyle değil mi? Nafilede cemaate uymaz. Kaç tane saymış oldular? 7 tane saymış oldular. Tamam. Demişler ki bir yedisiyle bir insan eğer başlarsa, bunları yarıda keserse günah da kazanır. Bunu tamamlaması da, yani kaza etmesi de gerekir. Ama bu yedisinin dışındaki nafilelere gelince kişi muhayyerdir. Aynı Cumhur'un dediği gibi söylemişler. Anlaşıldı değil mi? O zaman Hanefilerle Malikiler meselenin aslında ittifak etmişler. Ama fer noktasında ise ihtilaf etmişler. Hanefiler umumi tutmuş bunu. Bütün nafileleri kapsayacak şekilde. Malikiler ise bunu daraltmışlar. Belli yerlere getirmişler. Peki bunların delilleri nelerdir? Yani bu, çünkü bu mühim bir konudur. Yani günlük hayatta birçoğumuzun karşılaştığı birçok mesele bununla alakalıdır. Öyle değil mi? Yani bir nafileye başlıyoruz, dilersek terk ediyoruz, dilersek devam ediyoruz. Bir grup alim hem günah terettüp ettirmişler buna, hem de kaza edilmesi gerekir demişler. Bir grup alim de ne günah vardır, ne de kazaya ihtiyaç vardır demişler. Tabii böyle bir mühim meselenin mutlaka delillerinin olması gerekir. Öyle değil mi? Cumhur ulema kendilerine delil alırken demişler ki bizim birinci delilimiz, daha önce de biz hadis olarak görmüştük, hatırlıyorsunuz değil mi? İmam Müslüm'ün Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçla ilgili hadisi. Hatırlıyor musunuz? Bir gün Peygamberimiz benim yanıma geldi. Değil mi? Ben ona dedim ki ey Allah'ın Resulü, dedi ki yanınızda bir şey var mı? Yiyecek bir şeyler. Ben dedim ki yok, yani yanımızda yiyecek. Nerede Peygamber? İnni izen saimun. O zaman ben oruçluyum dedi. Başka bir gün yine yanımıza geldi. Bize bir tane hayvan kesilmiş, pişirilmiş, hediye edilmiş onlara. Bize hediye edilmişti. Ben dedim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a al yanımızda hani hays vardır. Bundan niye dedim? Dedi ki inni kuntu saimen. Ben oruçluydum. Tamam. Yani şimdi ne olmuş oldu burada? Bu hadisten iki şey çıktı. Bir, Peygamberimiz bir gün geliyor, Ayşe annemize diyor ki yiyecek var mı? Ayşe annemiz diyor ki yiyecek yok. O zaman diyor ki inni izen sahibim. O zaman ben oruçluyum. Yani demek ki sabah niyet etmemiş. Öyle mi? Orucu henüz niyet etmemiş ama bir şey yiyip içmemişler. Bir şey olmadığını görünce ben oruca niyet ettim. Dedik burada ne var? Nafile, burada ne çıkar nafile oruçlarda? Kişinin geceden niyet etmesine gerek yoktur. Ama Ramazan orucunda niyet etmek farzdır. Oruç babını anlatırken fıkıhta anlatmıştık bunu değil mi? İkincisi, bir günde oruç tutmuş Peygamberimiz, nafile bir oruç. Ayşe annemizin yanına geliyor. Ayşe annemiz ona hediye edilmiş bir hayvan etinden, kurban etinden Peygamberimize sununca yiyor ve ben oruçluydum diyor. Demek ki Peygamberimiz günü oruçlu başlamış. Doğru mu? Ama sonradan ne yapmış? Sonradan orucunu yemiş. Şayet nafile başlamakla beraber bitirmesi mecbur olmuş olsaydı veya günah olmuş olsaydı Peygamberimiz böyle bir şey yapmazdı. Sünenlerde ise daha açık bir ifadeyle Peygamberimiz diyor ki es-sâibul mutatavvi'u emiru nefsihi. Yani nafile oruç tutan adam kendi nefsinin emiridir. İnşa'e sâme ve inşa'e eftâ. Dilerse orucunu tutar, dilerse orucunu ne yapar? İftar eder, orucunu bozar. Çok açık bir ifade değil mi? Es-sâibul mutatavvi'u emiru nefsihi. Kendi nefsinin neyidir? Kendi nefsinin emiridir. Dilerse orucunu tutar, dilerse orucunu yer. Peki burada, bu da nedir? Cumhur ulemanın delillerindendir. Öyle mi? Yani nafile başlamakla kişinin üzerine gerekli olmaz. Vecül-i istişat budur. Üçüncüsü, demişler ki İmam Bukhari Ebu Sa'id el-Ma'li'den bize rivayet ediyor. Ebu Sa'id diyor ki ben bir gün radıyallahu anh mescitte namaz kılarken Peygamber aleyhissalatü vesselam beni yanına çağırdı. Ben de diyor gitmedim. Namazımı bitirdim. Namazımı bitirdikten sonra Peygamberimizin yanına gittim aleyhissalatü vesselam. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, dedi ki niye ben seni çağırdığımda gelmedin? Dedi ben dedim ki ben namazdaydım, namazımı kesmek istemedim. Ben namazdaydım, namazımı kesmek istemedim. Peygamberimiz de bana dedi ki Allah Azze ve Celle demiyor mu? Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Allah ve Resulü sizi ihya edecek bir şeye çağırdığında onlara icabet edin. Şayet diyorlar eğer nafileye başlamak onu bitirmeyi gerekli kılsaydı veya onun terkinde günah olmuş olsaydı Peygamberimiz bu sahabeye kızmazdı. Öyle değil mi? Nasıl Peygamberimiz bir insanı aleyhissalatü vesselam şeye teşvik etsin, günaha teşvik etsin vesaire. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Onun için demişler ki bir delil daha söylemişler. Sukuti icma demişler. Sukuti icma nedir? Bu dikkatinizi çektiyse eğer şeyi söyledik. İki, oruçla ilgili bir peygamberimizden bir fiili bir de sözlü sünnet söyledik değil mi delil olarak da. Bir de bunun gibi sahabeden yani hem sünnet sahiplerinin hem musannaf sahiplerinin zikrettiği çok rivayet var. Yani sahabe oruca başlamış, ondan sonra orucunu yemiş. Yani ortasında kendi dileğiyle orucunu yemiş. Yalnız bunlara inkar ettiği birinden hiçbir rivayet yok. Yani yediklerine dair rivayetler var oruçlarını. Tamam mı? Ama hiçbir başka bir sahabenin bunlara inkar ettiğine dair. Yani siz niye böyle yapıyorsunuz? Orucunuzu yemeyin, bu günahtır. Bunun kazasını tutun. Vesaire gibi bir inkar yok. Demişler bu sukuti icmadır. Sukuti icma nedir? İcma iki kısımdır değil mi? Bir sarih icma vardır. Bir de sukuti icma vardır. İnşallah ileride gelecek yani konu olarak da. Sarih icma nedir? Sarih icma alimlerin bizzat yani bir konuda ittifak ettiklerini sözlü olarak dillendirmesidir. Değil mi? Sukuti icma ise bir konunun insanlar tarafından arasında yaygınlık kazanması ve ona inkar edileni bilinmemesidir. Tamam, hiç kimse ona inkar etmemiş. Yani muvaffakatın da inkarın da icma yoluyla bilinmediği bir sessizliğin olduğu ortamdır. Sukuti icma demiş olduğumuz da bu. Demişler bu konuda sukuti icma var. Niye? Çünkü sahabeden bunu yiyenler var. Ama onlara itiraz edenlere dair elimizde bir rivayet yok. Bu da tamam. Her ne kadar sarih icma gibi olmasa, yani dillendirilmiş bir icma gibi olmasa da bu sukuti icma yerine geçer. Anlaşıldı burası. Bu delillere dayanarak ne demişler? Sonuç demişler ki eşittir. Nasıl ki nafile evvelinde zaten bu İmam Şafii'nin de sözüdür. Başında muhayyer olan ortasında da muhayyerdir. Bir şeye başlamak onun hükmünü değiştirmez. Tamam? Bu İmam Şafii'nin zaten sözüdür. Demişler ki bir şeye başlamak onun hükmünü değiştirmez. İslam'da böyle bir şey biz bilmiyoruz demişler. Yani bir şey var. Sen ona başladığın zaman onun hükmü değişiyor. Mesela. Demişler biz genel olarak böyle bir şey bilmiyoruz. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da bir adam başarken nasıl muhayyerse ortasında da aynı şekilde muhayyerdir demişler. Anlaşıldı mı? İmam Ebu Hanife ile İmam Malik ise kendilerine neyi delil almışlar? Kendilerine şunu delil almışlar. Demişler ki bir, bizim delilimiz demişler kitaptandır. Kur'an-ı Kerim'dendir. Demişler Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Amellerinizi boşa çıkarmayınız. Diyorlar ki burada sarih olan bir nehi var. Öyle mi? Bu sarih olan nehi beraberinde neyi gerektirir? Tahrimiyeti gerektirir. Yani insanın kendisine müstahap olan bir şeyi bozması, amelini iptal etmesi nehy edilmiştir. Nehi de haramlığı gerektirir. Bizim haramlıktan yani haramlığa delilimiz de budur. Yani bu birinci delilleri kazaya değil günaha delilleri. Yani biz diyoruz ki diyorlar şeyi terk eden adam, başladığı müstahabı terk eden adam günahkardır. Bu da bizim delilimizdir diyorlar. Cumhur ulema da bunlara diyor ki bir, bu delilin neyi iptal etme konusunda bir ihtilaf. Yani bir ihtilaf var. Öyle değil mi? Çünkü bir ayetin neden söz ettiğini anlayabilmemiz için bizim için en verimli yöntem nedir? Siyakına, sibakına bir de onun nüzul sebebine bakmaktır. Öyle değil mi? Öncesine ve sonrasına. Bu ayet-i kerime hangi surede geçiyor? Muhammed suresinde. Öncesinde ne geçiyor bu ayet-i kerimenin? Öncesinde. Allah Azze ve Celle mürtedlerden bahsediyor. Öyle değil mi? Allah'ın indirdiği hükümleri kerih gören, kafirlere itaat eden, onların peşinden giden ve bu suretle Allah ve Resulüne muhalefet eden münafıkları anlatıyor Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Yani ha Allah'ın indirdiğini kerih gören, ha Allah Azze ve Celle'nin dışında bazı kurumlara küfür noktasında itaat eden insanlardan bahsediyor. Ondan sonra ey iman edenler Allah ve Resulüne itaat edin ve amellerinizi de boşa çıkarmayın. Doğal olarak burada ne olmuş oldu? وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ بِالْرِدَّةِ Öyle değil mi? وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ بِالْرِدَّةِ Ayet-i kerimenin en sarih şeyidir. Ayet-i kerimenin en sarih manasıdır bu. Değil mi? Bu ayet-i kerimenin en sarih manasıdır. Niye? Çünkü ayet-i kerimenin siyakı ve sibakı, ayet-i kerimenin nüzul sebebi bunu anlatıyor. Öyle mi? Peki ayet-i kerime bunu anlatıyor da bundan başkasını kapsamaz mı? Kapsayabilir. Öyle değil mi? Yani şimdi kimse ayet-i kerime, çünkü burada lafız onundur. وَلَا تُبْتِلُوا عَمَلَكُمْ. Yani amellerinizi boşa çıkarmayın. Ama biz ne diyoruz? Başka şeyleri kapsayabilir ama sizin dediğinizi kapsamaz. Çünkü sizin dediğinizi kapsamadığına dair sahih naslar vardır. Öyle değil mi? Başka şeyleri kapsayabilir. Biz başka şeyleri, yani ayet-i kerime nuzul sebebiyle hususi olabilir ama kapsadığı mana umumi olabilir. Öyle değil mi? Lakin sizin dediğiniz bu umumun içerisine dahil değildir. Bunu da biz neye dayandırarak söylüyoruz? Bir önceki cumhurun delillerini zikrederken nafilenin bozulduğuna, nafilenin terk edildiğine dair rivayetlerle söylüyoruz. Anlaşıldı değil mi cevap? Yani bu şeye cevap nedir? Anlaşıldı. Bunlar demişler ki bu bizim nafileyi terk edenin günahkar olduğuna dair delilimiz değil. Peki, kaza tutması gerektiğine dair, onu tekrardan bir daha yapmasına dair bizim delilimiz nedir demişler? Ayşe annemizin rivayetidir demişler. Ayşe annemiz diyor ki ben de Hafsa, Hafsa kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Hazreti Ömer'in kızıdır. Değil mi? Benle Hafsa beraber diyor bir gün oruçtuk. Ondan sonra diyor bize bir tane kurban hediye edildi, kurban eti hediye edildi. Biz de Hafsa ile beraber orucumuzu yedik. Sonra geldim diyor ben bunu Peygamberimize zikrettim. Aleyhisselatü Vesselam dedim ki ey Allah'ın Resulü biz Hafsa ile beraber niyetliydik ve oruçlarımızı da yedik diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şeye, yani sözde Ayşe annemiz diyor ki bana dedi ki اِقْدِيَا يَوْمَنْ مَكَانَهُ onun yerine bir gün kaza ediniz dedi. Onun yerine bir gün kaza ediniz dedi. Anlaşıldı. Bu da demişler bizim nevimize delidir. Nafileye başlayıp terk eden adamın kaza etmesine delildir. Tabi Cumhur Ulema ne demiş? Cumhur Ulema demiş ki hadisiniz sarihtir. Yani konu hakkında açıktır ama ne değildir? Sahih değildir. Yani bilinen bütün meşhur olan hadis imamlarının çoğu bu hadisi inkıta ile ve ravilerindeki adalet ve zaptla alakalı bazı problemlerden dolayı bu hadisi reddetmişlerdir. Tamam? Demişlerdir ki bu hadis sabit olan bir hadis değildir. Çünkü inkıta vardır, mürseldir ve aynı zamanda ravilerinin hıfzında ve adaletinde de problem vardır. Anlaşıldı? Böyle zayıf bir hadisi demişler. Biz böyle bir de bu kadar zayıf bir hadisi, bu kadar sahih hadisin yanında gündem bile etmeyiz. Yani aralarını toplayalım, hani cem edelim böyle bir şeye bile gitmeyiz. Çünkü daha önce ne demiştik? İki hadisi, zıt görünen iki hadisi cem edebilmemiz için birinci şart nedir? İkisinin de sahih olması gerekir. Zaten bir tanesi zayıfsa otomatikmen ne yapmıştır? Otomatikmen düşmüştür dedi. Ha. Bir de üçüncü bir şey getirmişler, üçüncü bir delil getirmişler. Yani bu biraz karışık bir delil. Bunun için yazacağım bunu inşallah. Şeyler, Hanefiler, Malikiler demişler ki dikkat edin inşallah. Daha önce bu anlattığımız Arabi hadisini hatırlıyorsunuz değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip İslam'ı soran Arabi. İşte ne vardır? Kelime-i şehadet vardır. Başka? İşte beş vakit namaz vardır. Değil mi? Başka? İşte hac vardır. Başka? İşte falan. Bu İslam'ın beş esasını sayarken Peygamberimiz Arabi her birinde ne soruyor? Mesela diyor benim üzerime başka ne vardır? Diyor ki işte hamsu salavatin veya hamsi salavatin fil yevmi ve leyleti. Değil mi? Peygamber'e böyle deyince ne diyor? Hel aleyye gayruha diyor. Bak soruya dikkat edin ha. Hel aleyye gayruha yazıyorum buraya. Peygamberimiz diyor ne diyor? La. İlla en tatavva. Şimdi buna mana verin. Yani nedir bunun manası? Hel aleyye. Benim üzerime var mıdır? Yani benim üzerime vacip midir? Kastı o değil mi? Gayruha onun dışında yani mesela beş vakit namaz. Veyahut da Ramazan orucu veyahut da senede bir defa zekat. Benim üzerime onun dışında bir şey vacip midir? Bak soru bu ha. Hel aleyye. Benim üzerime vacip midir? Peygamberimiz diyor ki hayır. Vacip değildir. İlla en tatavva. Lakin senin tatavva yapman müstesnadır. Değil mi? Şimdi bunlar diyorlar ki buradaki istisna istisna-i muttasıldır. Tamam. Yani Hanefiler de Malikiler diyorlar ki buradaki istisna nedir? İstisna-i muttasıldır. Tamam. Ne demek istisna-i muttasıl? Yani istisna edatından sonra zikrettiğin istisna edatından önce zikrettiğinin cinsindendir. Manası bu. Yani istisna edatından önce neyi zikretti? Vacibi zikretti. Tamam mı? O zaman eğer bu istisna, istisna-i muttasılsa, doğru mu? O zaman bundan sonra zikrettiğinin hükmü de otomatikmen ne olmuş oldu cinsi? Yani yoktur ama tatavu yaparsan o da vacip gibidir. Oldu. Eğer onun cinsindense. Tamam mı? Şimdi istisna iki kısma ayrılır. Arap lügatında istisna iki kısma ayrılır. İstisna-i munkata, istisna-i muttasıl, muttasıl bir de istisna-i munkata. Ne gibi mesela? Örnek. Câ'el kavmu illa zeydun. İstisna edatı burada nedir? İlladır. Değil mi? Kavim geldi, zeyd hariç. Kavim geldi, zeyd hariç. Bak burada istisna muttasıl bir istisnadır. Zeyd kavmin cinsindendir. Onlar da insandır, zeyd de insandır. Doğru mu? Biz burada zeydin de o kavmin cinsinden olduğunu, istisnanın muttasıl olduğunu anlıyoruz. İstisna-i munkata nedir? Câ'el kavmu illa el himaru. Kavim geldi, merkep müstesna. Burada merkep kavmin cinsinde midir? O zaman bu istisna nedir? Munkatadır. Anlaşıldı? Mesela câ'et tullâbu illâ ahmedu. Öğrenciler geldi, Ahmet müstesna. Câ'et tullâbu illâ hakibetun. Mesela. Bu munkatadır. Öyle çünkü hakibe öğrencilerin cinsinden dedir. Güzel. Peki şimdi burada sormamız gereken soru şu bizim. Biz bu istisnanın munkati midir, muttasıl midir olduğunu nereden anlayacağız? Öyle mi? Demiş ki adetler, Arap lügatında bu böyledir yani. Asıl olan istisnanın ne olmasıdır? Muttasıl olmasıdır. Asıl olan istisna her zaman muttasıldır. İstisnanın munkati olduğunu gösteren bir şey olması lazım. Ya zihnimizde, ya örfümüzde, ya bilgimizde olması lazım. Ama mutlak olarak karşımıza bir cümle geldiğinde asıl olan nedir? Muttasıldır. Öyle mi? Asıl olan muttasıldır. Anlaşılıyor değil mi burası? İnşallah. Cumhur ulema demiş ki tamam biz size katılıyoruz demiş Hanefilere. Yani istisnada asıl olan şeydir, muttasıldır. Ama demişler bizim zikrettiğimiz delillerin hepsi buradaki istisnanın munkati olduğunu gösterir. Tamam. Yoksa bu o deliller olmasaydı tamam sizin bu lugavi yönden yapmış olduğunuz istidlal biz kabul ederdik. Ama demişler maalesef biz bunu kabul edemeyiz. Niye? Çünkü demişler buradaki istisna nedir? Buradaki istisna, istisnayı munkata'dır. Sebep de nedir? Sebep de çünkü bizim zikretmiş olduğumuz deliller. Yani es-saimul mutatavvi'u emiru nefsihi inni kuntu saimen mesela ya vellezina men ustecibu lillahi ve rabbeli rasulü izâ da'akum lima yuhyikum sukuti icma vesaire. Bunlar hepsi gösterdi ki buradaki istisna şeydir. Munkata'dır. Anlaşılmayan bir şey. Surete anlaşıldı değil mi olay? Tamam inşallah. Şimdi burada şimdi şöyle bir sorun var. Bunu anlatmamın sebebi yani çoğu usul kitabında şöyle geçer. Diyelim ki mesela işte buradaki istisna Hanefiler demiş ki muttasıldır. Cumhur demiş ki munkatadır. Veya mesela adam şöyle bir yazı düşmüş. Dipnot. Demiş ki وَالْخِلَافُ مَبْنِيُنْ عَلَى حُكْمِ مَسَلَا istisna demiş. Şimdi gariban talebe yani bilse bile istisna meselesini konunun istisnanın neresini kastettiğini anlamıyor. Yani hani, tamam diyelim ki bu tafsilatı bilen bir talebe bile olsa bakıyor diyor yani tamam yani ihtilaf bunun üzerine mebnidir vesaire onun için anlattım. Yani bunu gördüğünüz zaman bu delil hatta mesela ben hatırlıyorum bize ilk anlatıldığında ben demiştim bu delille konunun ne alakası var yani. Yani hatta delil tam onların hilafına. Yani görüntüde gerçekten delil Hanefilerin zıddına. Doğru mudur işte? Hanefinin delillerinden bir tanesi de budur dediğinde demiştim Allah Allah yani böyle bir mantık mı olur? Delil tam onun zıddına. Bir vacip var, bir tatavu var. Vacip üzerine gerekli, tatavu gerekli değil. Diye. Ama sonradan tamam adamlar lugavi bir şey delil almışlar kendilerine. Yani lugavi bir yönle istidlal yapmışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? İki mezhep de anlaşıldı değil mi? Cumhur ulemaya göre özetlersek bütün nafilelerin başı neyse sonu da odur. Hiçbir şeye başlamak onun hükmünü değiştirmez. Ondan dolayı da insan muhayyerdir. müstehaba başladıktan sonra terk ederse ne günah ne de kaza yoktur. Hanefiler ise Malikiler demişler ki müstehaba başlamadan önce muhayyersin ama müstehaba başladıktan sonra muhayyerliğin ortadan kalkmıştır. Artık senin ne yapman lazım? Senin onu yerine getirmen lazım. Eğer terk edersen günahkarsın demişler. Delilimiz وَلَا تُبْدِلُوا عَمَالَكُمُشْ kazasını tutman lazımdır demişler. Delilimiz Ayşe annemizin hadisidir. Tamam mı? Demişler. Ayrıca bir de Malikiler ne yapmışlar? Malikiler demişler biz sizin gibi bunu böyle her nafile için değil, sadece belli başlı nafileler için biz bunu gerekli kabul ediyoruz demişler. O belli başlı nafileler de nedir? 7 tanedir. Bu 7 tane saydığımız olursa demişler, o zaman kişi eğer kasıtlı bunu terk ederse hem günahkardır hem kaza gerekir demişler. Ama bunun dışındakilerde ise kişi muhayyerdir demişler. Anlaşılmayan bir şey? Buyur. Bilmiyorum. Yani Allah-u Alem benim bildiğim yok ama yine ben not alırım inşallah. Ben de bakarım senin söylediğinle beraber neye dayandırmışlar bilmiyorum. Nereye yazalım? Bilmiyorum sen kasma yazalım. Başka sorusu olan var mı konuyla alakalı? Peki Hanefi ve Malikiler bu delillerine ne demişler? Yani bir cevap vermişler. Yok yani normalde zaten Hanefilerde geçen defa da anlattığımız gibi asıl olan kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Tafsilat olmakla beraber. Cumhur'un istidlal yapmış olduğu hadisler, yani bu tip hadisleri de gördükleri zaman Kur'an-ı Kerim'den çıkan genel hükümlere kıyas. Yani bazılarına diyor ya Hanefiler kıyas, Hanefilerin kıyas dediği şey veya da insanların dilinde şöhret bulunan şey ayet kelimelerinden çıkan genel hükümleri kastediyorlar. Yani umumi kaideleri yoksa kafadan getirdikleri kaideleri kastetmiyorlar yani. Ya demişler haber rahattır. Zaten hani şeye muarızdır. Yani kitaptan çıkan genel hükümlere muarızdır. Kabul etmemişler. Veyahut da tevil etmişler. Yani bir şekilde kendilerince tafsilata gidip tevil etmişler. Yani meselenin tamamı daha evvel de söylediğim gibi bu tip konularda tafsilata gitmesek bile yani asıl bellidir. Yani iki tarafın usulüdür. Yani tebenni etmiş oldukları usuldür. Bu da Hanefilerin usulünden kaynaklanıyor. Tamam. Bir de zaten daha evvel de söylemiştim konunun başında Hanefi usulüyle Cumhur'un usulünün arasında bir fark var. Öyle değil mi? Mesela Hanefilerin usulü tarih içerisinde değişmemiş. Hanefilerin usulü tarih içerisinde değişmemiş. Öyle mi? Ama Cumhur'un usulü öyle değil. Yani mütekelliminin usulü demiş olduğumuz usul tarih içerisinde çok ciddi gelişme göstermiş. Yani usul fıkıh İslam bilimlerinin arasında mesela çok ciddi tatavvur gösteren, gelişme gösteren bir ilim. Niye? Sebebi ne? Çünkü Cumhur kaide belirlemiş, kaideden furu belirlemiş. Öyle mi? Hanefiler ise öyle yapmamış. Yani imamlarının vermiş olduğu fetvaları önlerine almışlar. O fetvalardan usul çıkarmışlar. Anlaşılıyor değil mi? Yani mesela demiş ki İmam Hanife işte nafile namazı terk eden adam günahkar olur. Yani nafileye başladıktan sonra bunlar hani bu doğru mudur, yanlış mıdır değil. Bunun usulünü araştırmışlar. Yani biz buna neyi usul kılabiliriz demişler. İşte usul olarak da bunları bulmuşlar. Anlaşılıyor değil mi? Furu'dan usule gittiklerinden dolayı usulleri tatavvurda göstermemiş, değişmemişler. Yani hani birileri başka bir şey getirdi. Adamın usulü furu çünkü. Yani Hanefilerin usulü aslında furu. Öyle değil mi? Cumhur'un usulü aslında asıl o usulden furu neşet etmiş. Doğru mu? Ondan dolayı sürekli gelişim göstermiş. Hem furu hem usul gelişim göstermiş. Ama şeyinki öyle değil. Hanefilerinki öyle değil. Hanefilerin usul dediği aslında onların furu. Yani imamlarının fer'i olarak vermiş oldukları fetvalarda usul çıkarmışlar. Fetva değişmediği için yani veyahut da verilen hüküm artık imam vefat ettiğinden dolayı beraberinde usul de değişmemiş. Öyle kalmış yani. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim mi yoksa yeter mi bu kadar? Devam edelim mi? Yeter mi? Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam biz fıkıh dersimizden bir kimse yani nafile namaza başladıktan sonra orada bir cevap olursa nafile namazı bırakacak mı bırakmayacak mı? Tamam. Teveccüh işte. Demiştik ki işte Malikilerde işte nafile namaza başlaması ise işte nafile namazı olduğunda bırakması gerektiğini söylemiştir. Tamam. Bu şu an bu usul. Nas var orada ama. Orada sanih nas var. Öyle değil mi? Yani mesela orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hadis-i şerifte. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ. Bak bu çok açık bir şey. Çok açık bir nas. Bir de فَلَا صَلَاتَ dediği zaman Peygamberimiz, şimdi daha evvel de söylemiştim. Dedim ki nefi geldiği zaman bir hakikatin önünde فَلَا صَلَاتَ. Öyle değil mi? Bu nefi iki şeye de hamledilebilir. نَفْيُ السَّحَّةِ. Doğru mu? Bir de نَفْيُ كَمَرْ. Asıl olan nedir? Nefis sıhhadır. Öyle değil mi? Çünkü Arap lügatındaki asıl kullanımı budur. Ondan dolayı da hem lügat yönünden hem nas'ın kendisi yönünden hem de selefin uygulaması yönünden burada açık sarih bir ifade var. Yani اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا مَكْتُوبَ diye. Ondan dolayı bu müstesna. Zaten yani normalde Maliki mezhebi mesela Hanefi mezhebinden bu konuda biraz daha farklı. Yani Maliki mezhebi biliyorsunuz. Hatta bazı alimlere göre Nas'a hem dirayet hem de rivayet yönünden en yakın olan mezhebin Maliki mezhebi olduğunu söylemişler. Özellikle bu şeyden dolayı. Medine ehlinin ameli meselesini biliyorsunuz değil mi? İmam Malik'te onun hüccet yani onun hüccet diye kabul ettiklerinin arasında belirgin bir şekilde bir de ne var? Medine ehlinin ameli var. Medine ehlinin ameli. Yani bir konuda biz diyor Medine ehlini ne üzerine vurursak biz onu kabul ederiz. Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan görmüşlerdir diye. Bunun sebebi de mesela Hanefilerinkinden biraz farklı dikkat ederseniz. Yani Hanefilerin haber ahada bazı şeyleri, haber ahada kabul etmedikleri, işte bu Kur'an-ı Kerim'den çıkan genel konularla Malikilerinki biraz daha farklı. Malikilerinki biraz daha, yani özürleri biraz daha şey. Sünnete, Peygamberimizin fiili uygulamasına yakın olabilmek için yapmışlar. Bu konuda şey var, bu konuda sarih nas var yani. Başka? Sorusu olan var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين